قال رحمه الله: مسألة يمية، والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر. نسنة نكم وإنجيزة يلميت كوني كبوري، لكن كتك أفاند ومش وكبوري من مؤخر القبر، وانزي كل مشون وكبوري. كبوري نهيلي هكو نقبلة، هو نمؤخر وكبري لفو ربو انجزي وميتيتو سبهيبو. طيب، لحديث أبي إسحاق قو شهيد، وحديث أبو إسحاق قال مسمى أبو إسحاق أوصى الحارث أموسي حارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، أكيف أصليه مع عبد الله ابن يزيد الخطمي رضي الله عنه، صحابه أمين الشيخ، وهو أبو إسحاق. أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، تذكرون أصوني وحديث، هو الشيخ وأبو إسحاق السبيعي. ووجدنا كنا الإمام الشعبي عامر بن شراحيل ونفنز عبد الله بن يزيد ما يلقويك وكتكوالي والهضورية كن بيعة الرضوان، هو عبد الله بن يزيد أكيوان أمر ومياكك من سابة رضي الله عنه. فصلى عليه أكم صليا ثم أدخله القبر كشا كمنجز كبريني، صحابة عبد الله بن يزيد أم منجز كبريني الحارث من قبل رجلي القبر كتكوفاند ومغو ميويلي يا كبوري. كبوري لنكاليو نميغو ميويلي وفانده من قبل وفاند رجلي القبر يا ميغو ميويلي يا كبوري، فلينا فوكا ميغو ميويلي كبورين وفانده أولي دي وفانده اللي ومنجزية ميت. وقال أكثم عبد الله بن يزيد هذا من السنة، هي لجانبه هي لكتك السنة. فمفهمينا لكم انجيز ميت كفتياه. أخرجه ابن أبي شيبة، أميتاجه ابن أبي شيبة كتك المصنف، وأبو داود كتك سنن، ومن طريقه نكتك كتك انجياياك أميتاج الإمام البيهقي. وقال نعم سيما الإمام البيهقي الشافعي هذا إسناد صحيح، إسناده نسهيه، وقد قال هذا من السنة. نقول حقيقة أن سيما عبد الله بن يزيد هذا من السنة، تنرهيل نكتك سنة، فصار من المسند لكاوة تنرهيل نكتك متين يليرفعيش وقوى انتوم صلى الله عليه وسلم. لذا نقول سيما صحابة هل نكتك سنة باسه فيه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نمسيما نمسماجن العلامة المحدث الألباني رحمه الله ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، كشا أكيبوكليه حديث شواهد ذاك وتوقع كتس حديث عبد الله بن عباس نموينجينه. وقال معك سيما هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز، إلي جامبو ليفيو لليفيو شهوريكا بيلي يوات وحجاز. حجاز لمكة مدينة نبي تنجي بيعك، وقال سمع حجاز لمكة مدينة نطائف، وحجاز لمكة مدينة نبي تنجي بيعك. ثم ساق حديثين كش أكتاجة كم لولونغو حديث بيلي في أن النبي قام بمتوم صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة، أتي aliingizwa upande wa kibla. Kaburi lina changapi? 4. Upande wa kibla hapo uko wapi? Huu. Naam. Udkhila min qibali al-qibla, aliingiziwa upande wa kibla, kaingizwa kwa huko. Wada'afahuma. Lakini al-Imam al-Baihaqi hadithi mbili hizo akazidhoofisha. وهو كما ذكر نهالي إليفيو نكما لبساجة بيهقي فمن ضعيف وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما نكته حديث بيل أماز أمتتاج الإمام البيهقي وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما أميت يعل الإمام الشافعي حديث يبيل كتكه زنبيل إلى يبيل إمام شافعي في أميت يعل من جهة متنه كتوفان ومتنياك أيضا بلذيل إمام شافعي أميت يعل بحجة أنه غير ممكن عمليا kwa hoja kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kimatendo maiti umeingizie huko kwa upande huu ili jambo haliwezekani katika amali ile hali ya ufanyaji kazi umtumbukiza maiti kutoka huko umeingizaje maiti kwa upande huu faqala fil um akasema al-imamu kwenye kitabu chake al-um jild wa kwanza ukurasa wa 241 akhbarani istiqatu na kitabu cha al-um pia ni katika vitabu tulaba la ilmu wa binazu kwa sababu tunaishi katika mazingira ya wanaojinasibu na madhehebu ya alimamu al-Shafi'i na mengi wanaoyafanya hawa wafuasi wanaojinasibu na Shafi'i ni kinyume na vile alivyopitisha alimamu al-Shafi'i kwa kuwa nacho hiki kitabu ni kuwasuta mashafi'i akisema jambo umwambie njoo hii hapa al-um ya alimamu al-Shafi'i angalia imamu al-Shafi'i anasemaje kwa tuwe navyo hivi vitabu vya mashafi'i أنا سمع الإمام الشافعي رحمه الله أخبرني الثقات من أصحابنا ومن خبريشة ما الثقة كتك وفوسويت كتك ونوزونويت أن قبر النبي قام بكبور لمتومة صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لكو أباب وكليا kwa anaingia kwenye nyumba kiingia kwenye nyumba au kwenye chumba cha kaburi kaburi la mtume liko ubavuni mwa kulia mwa muingiaji kiingia hivi kaburi liko huko huko kulia huko lasiqum bil jidari kaburi limeshikana na ukuta sawa limeshikana na ukuta waljidaru alladhi lahadu li jambihi qiblatul bayt na ule ukuta ambao alahdu li jambihi mwana ndani uko pembezoni mwake ukuta huo ndio kibla cha hiyo nyumba ukiwa kwenye hiyo nyumba kibla chako unaangalia huko sawa kwa huyo aliyemuingiza mtume kamuingizaje hapo si umeelewa vizuri nitamimi umeelewa huu ukuta huu usawa wa kibla kaburi la mtume sallam limeshikana na ukuta ambao mwana ndani umekadiliana nao ni ukuta ambao ndio kibla cha watu wa nyumba hiyo wanapotoka kuswali wanaelekea huko hadithi inasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameingizwa kwenye kaburi lake katika upande gani wa kulia ulioelekea wapi kibla masahaba walikaaje huko yani ule ukuta waliupasua au walijiingiza kwenye ukuta alafu yani ndio haya tunazungumza hapa والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت وان لحده ناكوامبا مانا ndani wake mtume mwana ndani wake tulisoma hadithi kwamba miana ndani iko ya aina mbili sio wa kwanza ni upi ule wa pembeni kabisa wa pili shaq wa katikati upi ulikuwa bwana mtume صلى الله عليه وسلم ule wa pembeni ambao umekadiliana na nini na ukuta wa anna lahdahu na kwamba mwana ndani wake ule wa pembeni tahta aljidari uko chini ya ukuta yani ule ukuta ukienda nao ukiubomoa mpaka chini kuna mwana ndani wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yudkhalu mu'taraban itawezekanaje aingizwe bwana mtume اسم مفعول معترضا واوبانا aingizwa kiupana ataingizwaje kiupana kwenye ile kaburi lake walahdu ilhali mwanandani lasiku biljidar umekutana na ukuta la yakifu alayhi shay juu yake hakuna chochote wala yumkinu illa an yusalla salla au yudkhala min khilafi alqibla na wala hakuna uwezekano zaidi ya aingizwe kitaratibu ayusalla salla aingizwe kitaratibu au yudkhala min khilafi alqibla kama si hivyo basi aingizwe kinyume na usawa wa qibla wa umuru almauta wa idkhaluhum min alumuri almashhura indana likathrati almaut namshaka nasema na mambo yanayohusu wafu wa idkhaluhum na kule kuwaingiza kwao makaburini mwao min al-umuri al-mashhurati indana ni katika mambo ambayo kwetu yameshuhurika likasrati al-maut kwa wingi wa kifo wa huduri al-a'imma na kule kuhudhuriwa kwenye masala ya mazishi na maimamu wa ahli thiqa na watu wanawazuoni wa kweli na thiqa waadilifu wa huwa min al-umuri al-amma lakini pia ni katika mambo ya jamii alati yustaghna fiha an al-hadith ambayo hakuna haja ya kuyazungumzia kwa kufahamika kwake. Kwa hiyo watu wote wanafahamu kwamba maiti anaingizwa hivi, kaburi linakuwa hivi, linakuwa hivi. Wayakunu alhadithu fiha kataklifu bi umumi ma'rifati an-nas laha. Na huwa mazungumzo kulizungumzia jambo hilo kataklifu bi umumi ma'rifati an-nas laha. Ni kana kwamba kuwakalifisha watu kuwakalifisha watu kwa mambo ambayo watu wenyewe wanayajua. Wa Rasulullah na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun na muhajirina wal ansar na maansar baina adhhurina binqal al amma wako baina yetu tuko nao muhajirina na ansari hayuko nao kwamba wanaishi nao binqal al amma sa'al al amma kwa nukulu zilizotoka kwa wengi waliopokea kutoka kwa wengi mpaka kutoka kwa al muhajirun wal ansar la yakhtalifun wote hao hawakupinga wala hakuenda kinyume anna almayta yusallu salla wa mayit anatolewa kwenye mwana kwenye jeneza taratibu taratibu kisha anaingizwa katika hali ile ambayo imezoeleka ndivyo tunavyojua sisi tangu zama hizo thumma jaana atin kisha eti ametujia aliyekuja min ghairi baladina ambaye hakutoka katika mji wetu huu yuallimuna kaifa nudkhilu almayta aje atufundishe sisi jinsi ya kumuingiza maiti kaburini thumma lam ya'lam kisha hakujua huyo kadha al-asl kwenye asli imeandikwa hivyo wa fil majmu' naqlan 'an al-umm ama kwenye majmu' akinukuu kutoka kwenye al-umm ya Imam Shafi al-Imam Nawawi badala ya kusema thumma lam ya'lam akaandika thumma lam yarda wala na huenda hii aliyoiandika alimamu Nawawi kunukuu kutoka kwenye al-umm kusema lam yarda ndio sawa sawa kuliko kusema thumma lam ya'lam na usahihi wake la'alla kama alivyosema Sheikh lam yarda kisha hakuridhia huyo hata rawa an Hammad mpaka akapokea kutoka kwa Hammad an Ibrahima kutoka kwa Ibrahim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama mtume sallallahu alayhi wasallam udkhila mu'taridan ameingizwa kiupana upana anakosoa alimamu Shafi yanayosemwa kwamba bwana mtume ameingizwa kaburini kiupana thumma saqa Shafi'i hadith ibn Abbas wa ghairi kisha akaitaja imam Shafi hadithi Abdullah ibn Abbas na nyingine anna rasulullah kwamba mtume wa Allah sulla min qibali ra'si alichomolewa alivutwa kusema salla bi maana intaza'ahu au amemchomoa kwa taratibu salla sulla min qibali rasi alichomolewa alivutwa kidogo kidogo kuingizwa kwenye kaburi kwa upande wa kichwa chake kwa usawa wa kichwa chake kichwa cha maiti kwenye jeneza kinakopo kiko huku sawa kisha kaburi hili hapa tunaweka jeneza hapa hapo tunachomoa maiti upande wake wa kichwa tunamvuta vuta mpaka amalizike tunamweka kwenye manandani wake Kwa ukiona min kibali rasi upande wa kichwa chake hivi amevutwa vutwa akiwa anaingizwa kwenye kaburi, na ndivyo watu wanavyofanya mpaka leo hii. Kultu wa rijaluhu thiqat, wapokezi wake ni watu thiqa. Rijalu shaykhain, ni wapokezi wa Bukhari na Muslim. Ghairu shaykhi Shafi'i, ukitoa shekhe wa alimamu Shafi'i. Wa huwa majuhul, naye hatambulikani. Lam yusamma, hakutajwa hapo ni nani. Lianna Shafi'i qala, kwa kuwa alimamu Shafi'i amesema akhbarana thiqa, haitakuwa ni thiqa kwake yeye na siwe thiqa kwa mwingine. Angelikuwa ni sahaba, akhbarana al-Ansari, ametukhabarisha ma Ansari mmoja. Tunasema jahalatu as-sahabi la tadur, jahala ya sahaba kutokumjua ni nani, hiyo haidhuru. Lakini asiye kwa sahaba lazima tumfuatilie. Akhbarana thiqa an Amri an Ata anhu, kutoka kwa Amri, kutoka kwa Ata, kutoka kwake. Wa an ibn Sirin qala, na kutoka kwa Ibn Sirin amesema kuntu ma'a Anas, nilikuwa pamoja na Anas fi jinaza, katika jeneza. Fa amara bil maiti fasulla, akaamrisha yule maiti fasulla, akachomolewa kitaratibu. Min qibali rijli al qabri, kutoka katika upande wa miguu ya kaburi, akawa anaingizwa kwenye kaburi lake. Akharajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wa sanaduhu sahih. Huyo uingizaji wa kumuingiza maiti, tunakuja na jeneza letu mpaka kwenye usawa wa kaburi. Kaburi ndio hili hapa, lina pembe nne. Jeneza letu limeishilia hapa, tunamchomoa kidogo kidogo, kichwa chake kinaanza kuingia kwenye kaburi mpaka anapokuwa amekamilika, tunamuingiza kwenye mwanandani wake moja kwa moja maiti huyu, kisha hufuata yale mengine ambayo tutayasoma huko mbele. Kwa hiyo huu ndio uingizaji wa kumuingiza maiti kwenye kaburi. Kwa hiyo pia uingizaji wa kumuingiza maiti, sheria ya Kiislamu haikuzembea kuutaja. Mitajwa kwamba una namna yake, mko sijiingizie. Ndivyo walivyokuwa Muhajiruna wal Ansar, kwa mujibu wa nukulu zilizotoka kwa al-amma ani al-amma, kama alivyosema al-Imam Shafi'i katika al-umm radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi.